Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 kwietnia, minęła 16. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek piątka Morawieckiego i Koalicja Obywatelska, czyli przypomnimy, co mówiono na warszawskich konwencjach PiS-u oraz PO i Nowoczesnej. Nie można mieć lepszego rezultatu, misja wypełniona. Prezydent USA w ten sposób na Twitterze chwali atak na cele w Syrii. Po igrzyskach w Pjongczangu czas na nagrody. Ile zarobili polscy skoczkowie? O tym powiemy na koniec. Obniżka składki ZUS, podatku CIT, wsparcie dla uczniów, budowa dróg lokalnych i ułatwienia dla seniorów. To pięć punktów, które znalazły się w pakiecie przedstawionym przez premiera na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Był na niej nasz reporter Karol Darmoros i opowie więcej o tak zwanej piątce Morawieckiego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżkę składki ZUS dla małych przedsiębiorców. Niższy ZUS przy niższych przychodach do wysokości 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5300 zł. Kolejna propozycja gospodarcza partii rządzącej to dalsza obniżka CIT. Dla wszystkich małych i średnich firm obniżamy podatek CIT z 15 do 9%. Rząd chce też uruchomić program Wyprawka, wypłacany co roku w sierpniu. Żeby każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, otrzymywało 300 zł jako wyprawka. Przez 8 lat ponad 20 miliardów złotych ma trafić na program ułatwień dla niepełnosprawnych i seniorów. Zaproponujemy dodatkową minimalną emeryturę dla tych pań, które osiągnąwszy wiek emerytalny nie mają nawet minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej czwórkę dzieci. Piąty punkt to utworzenie wartego 5 miliardów złotych funduszu budowy i remontów dróg lokalnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. A zostajemy w Warszawie i w temacie konwencji, ale zaglądamy na drugą stronę sceny politycznej. Platforma Obywatelska i Nowoczesna do jesiennych wyborów samorządowych idą razem pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Nasza reporterka Małgorzata Naukowicz obserwowała mazowiecką konwencję samorządową obu partii. Podczas konwencji głos zabrali m.in. przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. To nie jest formalne zjednoczenie, to jest zjednoczenie programowe. To jest pomysł na wspólnotę naszych działań, aktywności, na to, żebyśmy mogli dać Polakom nadzieję. I szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Samorząd to poligon demokracji liberalnej, opartej na partycypacji obywateli. Oboje zapewniali też, że nie popełnią błędów węgierskiej opozycji i dlatego ich partie idą razem do wyborów. Lider mazowieckiej PO Andrzej Halicki powiedział, że porozumienie ma charakter krajowy, ale dziś konkretyzuje się na Mazowszu. Przedstawił też receptę, jak to określił, na wygraną. Koalicja Obywatelska, wszyscy razem, wspólni kandydaci i wysokie uczestnictwo obywateli w tych wyborach. Bo te wybory są najważniejsze. To jest początek nowej drogi dwóch głównych sił opozycyjnych do dobrego wyniku w wyborach samorządowych w całym kraju. Dodawała liderka Nowoczesnej na Mazowszu Kamila Gasiuk-Pichowicz. PO i Nowoczesna zaprezentowały też wspólnych kandydatów na prezydentów największych miast na Mazowszu. Do zwycięstwa w Warszawie ma poprowadzić Koalicję Obywatelską duet Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Amerykański prezydent zadowolony po ataku na cele w Syrii. Donald Trump napisał na Twitterze, że misja została wypełniona i nie można było mieć lepszych rezultatów. Doskonale wykonany nalot. Dziękuję Francji i Zjednoczonemu Królestwu za ich mądrość i potęgę, ich wspaniałych sił zbrojnych, napisał przywódca USA. Przypomnijmy, Zjednoczone Siły nad ranem zaatakowały cele w Syrii w odwecie za użycie broni chemicznej przez reżim prezydenta Al-Assada w mieście Duma. Podano, że bomby spadły na Wojskowy Ośrodek Naukowo-Badawczy w Damaszku, zajmując się bronią chemiczną, a także na składy położone na zachód od miasta Chims. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Polscy sportowcy odebrali nagrody za wyniki z Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Biało-czerwoni z Korei Południowej przywieźli dwa medale zdobyte w skokach narciarskich. Na dużym obiekcie najlepszy był Kamil Stoch, a brąz zdobył z kolei wspólnie z kolegami w skokach drużynowych. Na gali w warszawskim Centrum Olimpijskim jest nasz dziennikarz sportowy Tomasz Gorazdowski. Dla sportowców jest czas pracy i czas zbierania plonów. Pracują wszyscy, sukcesy odnoszą tylko nieliczni, a już sukcesy olimpijskie to zaszczyty tylko dla wybranych. W Polskim Komitecie Olimpijskim wręczono dziś nagrody pieniężne dla sportowców za medale zdobyte w Pjongczangu. 60 tysięcy złotych za złoty medal dla Kamila Stocha i ponad 37 tysięcy za brązowe medale w konkursie drużynowym skoczków. Kamil Stoch. Jeszcze raz dziękuję

nie przegap okazji! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidoczna strona sztuki. Dzisiejsza rozmowa poświęcona będzie pewnej fazie życia, której nie chcemy dostrzegać, nie zauważamy. Domyślają się może Państwo, że będzie mowa o starości. Dzisiejszy magazyn wydaje Sylwia Hej, Elżbieta Różycka i kłaniam się ja, Monika Małkowska. I proszę Państwa, jak to jest? Nasza cywilizacja ignoruje tę ostatnią fazę życia w sensie estetycznym, intelektualnym, rodzinnym, a także społecznym. Nie wolno się nam starzeć, a jeżeli już, to tylko pod warunkiem, żeby imponować formą, oczywiście młodzieńczą formą. Jak świetnie wyglądamy, jak na swoje lata. Zdarzają się oczywiście wyjątki potwierdzające tę regułę. Nagle media odkrywają jakąś modelkę po 80-tce, jakiś aktor dopiero w jesieni życia dostaje mnóstwo propozycji, ról, albo na przykład jakiś mocno dojrzały artysta nagle zaczyna być na topie. Interesują się nim galerie, kuratorzy, kolekcjonerzy. Ale to jednak tylko kolejne atrakcje dla popkultury. A tymczasem na przekór tej tendencji wielu twórców bardzo różnych dyscyplin osiąga apogeum swych możliwości właśnie u schyłku życia. I o nich dzisiaj będziemy mówić. A na początek chciałam przywołać dzieło, piosenkę, bo to jest i poezja śpiewana, i utwór muzyczny, wykonywany przez Mercedes Sosa, niesłychanie interesującą wokalistkę argentyńską, nieżyjącą już, która śpiewa o starym sercu. Ale proszę nie sądzić, że to chodzi o jakieś schorzenia, dolegliwości. Nie, to stare serce to metafora kraju, tradycji, tego, co nie przemija, czyli tego, co jest właśnie w tym sercu Argentyny. Eras joven fuerte, noble corazón, sin reservas para darte en el amor, lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar cerros, valles, piedras, luna y sol, siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me dabas valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón. Te estás poniendo viejo, pobre corazón, te presiento ya sin ganas de seguir, lo mismo que yo. Me ha cansado la huella larga, solo y sin amor, hoy ansío estarme quieto y descansar, lo mismo que vos. Ya no nos verán pasar cerros, valles, piedras, luna y sol, somos dos viejos vencidos, pobre corazón. Andaremos lo que falta, juntitos los dos, queda muy poco camino por andar, viejo corazón. Można powiedzieć, że to było bijące stare, ale ciągle bardzo potrzebne serce kultury. Dzisiaj moimi gośćmi są ludzie związani ze sztuką i przedstawiam ich w tej chwili w kolejności od kobiety. Zaczynam. Pani Zofia Błonowska-Ratajska, historyk sztuki, ale także poetka. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Jeszcze mamy dzień, tak, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wiesław Komasa, aktor, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oraz Łukasz Maciejewski, historyk kina, krytyk filmowy, wykładowca także, wykładowca historii kina. Będziemy się łączyć z panem Łukaszem telefonicznie, bo jest w Krakowie. Jest dzień pan? Dobry. Tak, jestem. Witam z Krakowa. Świetnie. Wobec tego jesteśmy w komplecie i tak sobie myślę, że gdyby nie niektórzy starzy ludzie, starzy artyści, twórcy, to nie mielibyśmy bardzo wielu wspaniałych dzieł na świecie. Historia sztuki pełna jest takich przypadków, kiedy artysta osiągał jakiś rozkwit swojej twórczości, swoich dokonań, no już w jesieni życia, jak się elegancko mówi. Oczywiście dotyczyło to utalentowanych twórców. Niemniej mówi się na przykład, że Tycjan najlepszy był wówczas, kiedy już przekroczył 60. Jak to jest, pani Zofio? No, Tycjan jest znakomitym przykładem, dlatego że tak jak często dzieli się styl artystów czy epoki ich twórczości na wczesną, późniejszą i tak dalej, to u Tycjana rzeczywiście widać te różne epoki i kiedy starzejący się mistrz zaczął poszukiwać nowego stylu, już mówimy o XVI wieku, Tycjan umarł w latach 70., czyli i te ostatnie obrazy właśnie z lat 60., XVI wieku, 70., to jest to, co na początku wydawało się, że on może mistrz już nie ta ręka, właśnie, nie skończył. Może oślep oszalał. Tak, bo nie były finito, czyli nie były skończone. I długo zastanawiano się, dlaczego nie kończył, a on po prostu poszukiwał, dotykał ręką, robił różne zabiegi, niektóre partie obrazu wydobywając bardzo wyraźnie, a niektóre zostawiając niedokończone, jakiejś tajemnicy. I uważa się, że to jest rzeczywiście znakomity cykl i znakomita część twórczości Tycjana. To są takie obrazy jak na przykład Marsjasz i Apollo. Tak, przerażający straszny obraz. Przerażająca scena. Scena odzierania ze skóry. Tak. Apollo z lubością odziera tego biednego Marsjasza ze skóry i tam pies na dole chłepcze krew, no w ogóle rzeczywiście pełna takiego mięsa. Scena, ale niektóre partie są wydobyte, niektóre toną gdzieś w tym infinito, nieskończeniu. Nieskończoności. Tak samo ta alegoria roztropności, kiedy są trzy fazy życia mężczyzny, są trzy głowy, trójportret młodzieńca, mężczyzny dojrzałego i starca. I ten starzec tonie w mroku, to jest właśnie Tycjan. Ale mnie się wydaje, że po prostu, bo to oczywiście Tycjan znakomitym przykładem, ale to nie tylko jego dotyczy, mnie się wydaje, że to jest po prostu, kiedy się tak znakomicie posiądzie warsztat, rzemiosło i zrobi się wszystko, co można było w ramach pewnego stylu, czy właśnie umiejętności, to wtedy przychodzi ten czas na poszukiwania jeszcze. I to często rzeczywiście zdarza się dojrzałym artystom. Panie Wiesławie, aktorzy, starzy aktorzy, którzy pojawiają się na scenie i wszyscy zamierają. No oczywiście klasyczny przykład. Właściwie niedawno zmarła Danuta Szaflarska, ale przecież nie tylko ona. Nie tylko, tak. To było wielkie. To, co pani Szaflarska robiła, i jakoś miałem takie poczucie, że ona z tej pracy twórczej czerpała też taką siłę na życie. I dlatego w życiu była promienna, uśmiechnięta, dobra. Na scenie zaś to z niej emanowało. Ale nawet oglądałem jeden z ostatnich jej przedstawień, spektakli w Teatrze Rozmaitości. I tam, to jest to, co pani była uprzejma zauważyć, tam mogłem zobaczyć, jak funkcjonuje sceniczny warsztat pani Szaflarskiej. Te umiejętności jej połączenia słowa z ruchem, nawet z tańcem, bo przecież miała wykształcenie baletowe. Wszystko to się związało i ta postać, którą grała w uroczystości, no była zachwycająca. Myślę, że coś takiego jeszcze jest, o czym też pani wspomniała, że na ten warsztat artysta pracuje bardzo długo. pracuje bardzo długo, bo warsztat jest czymś takim, co początkowo przeszkadza ci zdecydowanie w przestrzeni emocji i w takiej radości bycia w sztuce. I na to wyważenie, na ten spokój, na to ponazywanie tych sił emocjonalnych, no trzeba czasem bardzo, bardzo długo poczekać, a jeżeli się dookoła zobaczy, że są artyści, którzy to łączą, ja dostrzegam, to oni są godni podziwu i to oczekiwanie w pokorze takiej, często to jest pokonywanie samego siebie, ale pokora tu jest potrzebna, żeby ten warsztat nałożyć na siebie i żeby ten warsztat po prostu poprowadził cię po tej twojej bibliotece możliwości wewnętrznych i żeby je łatwo wydobywał na zewnątrz. To się musi wszystko związać i jednak tych przypadków pani wielkości, pani Szaflarskiej, no było przecież dużo, bo było bardzo dużo, no to jest cała grupa. Ale pani Wiesławie, teraz chciałabym do filmu przejść i poprosić pana Łukasza Maciejskiego o to, żeby powiedział, dlaczego tak często mistrzowie kina, i to często jest to młodzi, wcale sami jeszcze nie mają takiego doświadczenia, podejmują temat starości. Oczywiście są też mistrzowie starzy reżyserzy, którzy no, opowiadają poniekąd o swoich doświadczeniach. Jest dużo tego typu filmów, właściwie o takiej tematyce, dlatego chciałabym, żeby pan wyciągnął z bogatego spisu listy no, to, co panu jest najbliższe. To jest fascynujący temat i bardzo dziękuję, że taki został podjęty. Z perspektywy również kina. Wydaje mi się, że kino, kiedy osiągnęło ten wiek młodzieńczy, no ono jest ciągle taką sztuką bardzo małoletnią w konfrontacji z teatrem, chociażby o sztukach pięknych nie wspominając, ale zatęskniło, żeby opowiedzieć o perspektywie czasu, która już się wydarzyła w takiej temperaturze emocjonalnej. Mam wrażenie, że jak się patrzy na wybitne, przecież wtedy ukształtował się język kina, filmy z lat 60. i 70., to owszem, tworzyli je seniorzy, czasami twórcy, o tym może będziemy jeszcze rozmawiać, którzy przeczą regule i na przykład najwybitniejsze filmy nakręcili u schyłku życia, ale dzisiaj ten temat jest bardzo istotny i to zarówno w kinie, co myślę ważne, rozrywkowym, mainstreamowym. No właśnie, to jest zabawne, że coś, co jest wyrzucane ze świadomości, to w kinie bardzo intensywnie istnieje. No właśnie, ale to pomówmy może wobec tego o Hollywood, dlatego że to jest pewna nowość od jakichś 20 lat, czyli nic. To jest właściwie 20 lat, kiedy trwa moda, ale polega to również, w Hollywood nie ma tolerancji dla fanaberii artystycznych. Raczej liczy się pieniądze, co jest oczywiste. Tam nie ma dotacji dla kina. I pojawiło się oficjalnie, to jest nazwane określenie, siwe dolary. Czyli społeczeństwo się starzeje, chce uczestniczyć w kulturze i oni chcą mieć też filmy o swoich rówieśnikach. Do nas, do Europy to dochodzi wolniej, a już do Polski okazjonalnie. Natomiast zobaczmy, nie zaglądając, broń Boże, w dowód osobisty, ale jednak i Diane Keaton, i Meryl Streep, i Tommy Lee Jones, i Clint Eastwood no nie młodnieją, a wręcz przeciwnie, kolejne lata upływają, a oni grają w bardzo wielu takich komercyjnych, to nie są filmy, za które oni otrzymują Oscary, ale filmach, które oglądają miliony ich widzów, bo a przy okazji młodych ludzi, którzy chcą ich zobaczyć. To się zaczęło od takiego filmu To skomplikowane, w której Alec Baldwin po latach spotykałby łączone Meryl Streep. Potem było Wielkie Wesele z Diane Keaton i Robertem De Niro. Potem Dwoje do poprawki. Znowu Meryl Streep i Tommy Lee Jones. No i poszła cała fala w starym, dobrym stylu. Niedawno mieliśmy też na polskich ekranach film z Michaelem Caine'em i Morganem Freemanem. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie od tamtej strony przechodzi do świadomości kwestia o nośności filmów o starych ludziach i o starości z punktu widzenia komercyjnego, bo artystyczne zawsze powstawały. Teraz, proszę Państwa, chciałabym, żebyśmy posłuchali, no może nie siwych dolarów, ale siwych franków, bo jeszcze wówczas taka waluta była w obiegu. I chciałabym, żeby Jacques Brel zaśpiewał fragment niesamowitego utworu. To jest bardzo trudne do przekładu na polski. O starych ludziach. Spróbuję powiedzieć tylko fragmencik, że starzy już nie gadają, nie mówią słowami, tylko z ich głębi oczu są przekazy. I nawet bogaci, oni są biedni, bo już nie mają złudzeń. Kiedy żyją w Paryżu, nadal są na prowincji, bo już żyją za długo. Starzy już nie marzą, starzy przestali marzyć. Ich książki usunęły się, zamknęły, ich pianina nie działają, a mały kotek po prostu zmarł. Posłuchajmy bodaj fragmentu Jacques'a Brela. Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier, et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié. Toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non. Non, qui dit oui. No, ten zegar wybijający, ostatnie tygodnie, ostatnie chwile zawsze mnie przyjmuje w tym utworze. Pani Zofio, ale są przecież artyści starzy, a jurni. No, takim świetnym przykładem radości życia, tryskającej z niego do ostatniej chwili, no był oczywiście Pablo Picasso. No, Picasso do końca życia był młody. Ale... Tylko wracając do tej piosenki, ja uważam, że taką bardzo, bardzo piękną rzecz, jaką można powiedzieć ukochanej osobie, to jest chciałabym się z tobą zestarzeć. Mm-hmm. Tak. I potem rzeczywiście zawsze taki, jak jeszcze u Jacques'a Brela jest taka piosenka o starych kochankach, bardzo piękna. Ale wracając do artystów, młodość i starość są moim zdaniem też sprawami wewnętrznymi, bo znam bardzo wielu 18-letnich starców, którzy naprawdę no, emanują takim przygnębieniem i taką już zwątpieniem, że trudno pamiętać o ich młodości. Natomiast Pablo Picasso, jest taki piękny album Picasso w Avignonie, wydany w 70 roku, gdzie są obrazy z wystawy w Pałacu Papieskim w Awinionie i gdzie tekst napisał Rafael Alberti, przyjaciel Picassa, i on ma, to są 3 lata przed śmiercią, czyli on już ma prawie 90 lat i jest tak niesłychanie witalne, mnóstwo tych postaci pojawia się, par, pocałunków, właśnie miłości, ale też cała historia Hiszpanii tam się przewija. I po prostu kwintesencja, połączenie tych wszystkich odkryć, jakich dokonywał przez całe życie. Malarskich. Zresztą mówił, że ja nie szukam, ja znajduję. No właśnie, ale to jest, myślę, że dlatego to jest tak pełne życia, że on się cały czas cieszy tym malowaniem. Cieszy się tym malowaniem i cieszy się tym, co odnalazł, tak jak pani mówi. Panie Wiesławie, dla aktora jest łatwiejsze grać siebie w tym wieku, w jakim się jest, czy jeżeli się pozuje, charakteryzuje, odgrywa starszego, ale jeszcze ma się na jakiś zapas sił. Zresztą pani Sofia mówi o starzeniu się razem. Pan się też, no nie chcę powiedzieć postarzał, bo to nie o to chodzi, ale przecież też od 20 lat gra pan z Mają Komorowską na tej samej scenie. No właśnie. Gramy już od 13 lat jakiś spektakl mimo wszystko. I tam o Sarze Bernard, takiej rewolucyjnej aktorce XIX wieku we Francji. I tam Sara Bernard mówi takie zdanie, starość, jak mi się to przytrafiło. I to jest piękne zdanie, bo z jednej strony ma dystans, z drugiej strony wszystko tam się mieści w zasadzie, ale też jest coś takiego, że prawdziwy artysta ma zawsze pasję. I ta pasja go odmładza. On dzięki tej pasji nie czuje tego nawet starzenia, które go dotyka. Nie odbiera tego w ten sposób. Chce jeszcze coś przekazać i on ciągle coś znajduje. I właśnie tak sobie pomyślałem, że zacytuję tę Sarę Bernard tutaj dlatego, żebyśmy nie mówili tak smutno o tym przemijaniu, o tym starzeniu się, bo ja muszę powiedzieć, że od dziecka mnie fascynowała starość. I w mojej psychice się nic nigdy nie zmieniło na ten temat do tego czasu. Zawsze starość była dla mnie fascynująca. Wszystko, co stare. A więc moją ulubioną porą roku była jesień. I dlatego taki bliski mi jest Brandstetter, dlatego taki jest mi bliski Tomasz Mann, dlatego tak lubię tych starych już impresjonistów, którzy w tych falach przemijania znajdowali piękno. I to dochodzenie do piękna czasami u artysty powinno być długie, bo człowiek, który zafascynowany jest pięknem w moim odczuciu, on do końca ma coś do powiedzenia na ten temat. Panie Łukaszu, chciałbym, żebyśmy powiedzieli o filmie, który teraz jest na naszych ekranach, Happy End, Michaela Hanekego. Świetny film. No i tam gra, już leciwy mocno, Jean Trintignant. Jean Trintignant, którego Michael Haneke, jeden z takich głównych rozgrywających w kinie europejskim, trochę odkurzył w swoim arcydziele Miłość. To jest właściwie hymn na cześć miłości starych ludzi, a ich samotności również. I czytałem wywiad z Trintignantem parę lat temu, kiedy on mówił, że był w tak głębokiej depresji w momencie, w którym Haneke zwrócił się do niego z tą propozycją, że właściwie parę razy usiłował popełnić samobójstwo. I dopiero tamten film, Miłość, zresztą w zeszłym roku bodaj odeszła od nas Emmanuelle Riva, wielka postać francuskiej nowej fali i filmów René, która partnerowała mu w tamtym filmie. Dopiero mówił Trintignant, Haneke sprawił, że uzmysłowił sobie, że może wrócić i robić to, co kocha najbardziej, czyli kręcić filmy. W Happy End on gra jakby kontynuację tej postaci, ale w formule zupełnie innej niż miłości, czyli formule groteski czy też satyry. Troszkę krytycy tym razem byli zdezorientowani, że od Haneke wymagamy jednak wielkiej egzystencjalnej głębi albo bardzo brutalnych kolorów, a tymczasem on nakręcił taką właśnie francuską z ducha satyrę na mieszczaństwo, satyrę, ale też z głębszym o wiele tłem niż z reguły to bywa w filmach dosyć konwencjonalnych na ten temat. Właśnie Francuzi przede wszystkim są mistrzami tego typu narracji, czyli tam pojawia się nieprzypadkowo akcja filmu rozgrywa się w Calais, gdzie trafiają uchodźcy. Nieprzypadkowo ta rodzina jest popsuta we wnętrzu. Tutaj nawiązuje do innego wielkiego filmu o starości, czyli Portret rodziny wewnętrzną Lucina Viscontiego z genialną kreacją sędziwego już wówczas Berta Lancastera. Więc na pewno Haneke i na pewno on raz po raz, sam będąc już nie młodzieńcem, pokazuje ludzi i co ciekawe, pani Moniko, on też robi to akurat nie w miłości i nie w happy endzie, ale robi to też w formie dosyć przenikliwie brutalnej, tak jak było w tej jego porażającej trylogii. No przynajmniej część Wiara i Upały, no to są filmy pokazujące fizjologię wręcz starzenia się, fizjologię pokazaną brutalnie, ale chyba szczerze, bo to, że te filmy miały tak duży rekonesans na świecie. One się podobają. No mnie również, mnie one porażają, bo no ale to trzeba być Haneke, oczywiście wiele twórców stara się epatować, ale u Hanekego właśnie nie tylko o epatowanie chodzi, bo z epatowania naprawdę już niewiele jesteśmy w stanie skórać, co pokazuje to, co robi teatr i Teatr Polski również. Naprawdę coraz bardziej chyba wszyscy jesteśmy zmęczeni takim efektem dla efektarstwa. No, nie trudno rozebrać, namówić do aktora, żeby pozbył się odzieży wierzchniej, ale to już jest nudne. Właściwie to się stało w pewnym momencie takim konceptem. Jeżeli, tak jak u Lupy, to jest jakiś efekt koncepcji, która służy dramatycznej opowieści, na przykład o starości, albo o młodości, wszystko jedno, to ja się na to zgadzam. Natomiast Haneke, wracam do kina, pokazuje tutaj i okrucieństwo, ale i odrębność tego periodu w egzystencji człowieka, który jest inny, po prostu jest inny niż kiedy się ma. To, co wspaniale słyszeliśmy przy okazji rozmowy o Pablo Picasso, pani zwróciła fenomenalnie uwagę, że młodym może być mało lat, ale chodzi też o biologię, czystą biologię, prawda? No to te zmiany są już oczywiste wówczas. Panie Łukaszu, przypomniał mi się film, który właściwie mógłby się równie dobrze znaleźć na scenie. Śmierć Ludwika XIV. Film, który zamyka się we wnętrzu, jest jedność miejsca, czasu i cały czas patrzymy na jednego aktora, który umiera na naszych oczach. Jeden z najbardziej porażających obrazów pokazujących kilka dni, bo to jest kilka dni i śmierć. No tak, i właśnie śmierć starości, bo przecież dotykamy drugiego takiego, drugiej przestrzeni, która też, my mówimy o dobrych filmach, jest za krótka audycja, żeby się tam męczyć na kiedy. No w ogóle nie tykamy niedobrych filmów. Bo w niedobrych filmach to często właśnie opowiadać o starych ludziach kończy się śmiercią i tyle. Natomiast to egzystencjalna głębia, która pojawia się i w filmie Alberta Serry, o którym pani wspomniała. Tak, czyli właśnie śmierć Ludwika XIV. I w wielu filmach będących adaptacjami Szekspira, pamiętajmy, że Szekspir to również jest opowieści o starości. Starość za czasów Szekspira to było, myślę, o metryce, coś innego niż dzisiaj, ale w wielu wybitnych filmach, adaptacjach z Szekspirem, czy właśnie opowiadających o kostiumie XV-XVI-wiecznym, ta sfera się pojawia. I to są filmy głębokie i przenikliwe. I też dotknęliśmy na początku naszej rozmowy, pan Wiesław Komasa o tym opowiadał, formuły, i czekam zresztą na taką rolę, oczywiście za lat 30, panie Wiesławie, w pana przypadku, ale jest to możliwość wielkiej kreacji takiej finałowej i wybitni aktorzy mają na koncie takie zaznaczenie tej swojej wielkości. Z reguły to jest ta jedna, jedyna rola, jeżeli albo takie późne odkrycie. Przychodzi mi do głowy, żeby z Francji, tu zresztą też wspaniała rola, przypominam, Jean-Pierre Léaud zagrał tego, czyli to ikona kina François Truffauta, nowej fali Ludwika XIV. Kiedyś przystojniak, podrywacz, uwodziciel, a tutaj obnażył zupełnie inną twarz. Tak. Tę samą prawda, twarz. Ale Krystyna Feldman jako mój Nikifor zagrała, oczywiście nie była debiutantką, zagrała chyba ponad 100, ale trzecioplanowych czy drugoplanowych roli. To była jej pierwsza główna rola. Jaka? No to wiemy. Więc bardzo często, jeśli chodzi o twórcę, artystę, kogoś, kto chce opowiedzieć o starości, bo musi, bo czuje taką wewnętrzną potrzebę i imperatyw, tu jest szansa na wielkie spełnienie aktorskie i tak samo w Polsce, jak i w Europie, jak i w Hollywood. Przypomina mi się na koniec cytat lubianej przeze mnie komedii, mówimy dzisiaj o dobrych filmach, Zmowa pierwszych żon z Diane Keaton i Goldie Hawn. I tam Goldie Hawn, grająca właśnie aktorkę, która już od paru lat nie gra, mówi, że w Hollywood aktorki mogą grać najpierw dziewczyny, potem prokuratorki, sędziny, a na koniec wożąc Miss Daisy. Więc jest coś pomiędzy. Jest coś pomiędzy. Pani Zofio, aktor, właściwie i aktor, jednocześnie wykonawca i chyba jedyny w końcu, pod koniec życia, odbiorca tych swoich wspaniałych dramatów, Rembrandt. To jest wielka kreacja. Przez całe życie portretował się, notował niejako zmiany w swoim wyglądzie, no ale także zmiany psychiczne. Tak, i przecież życie jego było wyjątkowo trudne po tym czasie takiego prosperity i szczęśliwego małżeństwa i powodzenia, przecież spotykały go same nieszczęścia. A on notował tę swoją twarz w każdej postaci, w każdym etapie swojego życia, bardzo, bardzo, bardzo realistycznie zresztą. I taki ostatni, chyba tuż przed śmiercią, jakoś niedługo, nie pamiętam tej chwili daty tego ostatniego autoportretu, to jest osuwający się, odchodzący w mrok. To światło już ginie gdzieś. Taka naprawdę bardzo tragiczna twarz. Więc to rzeczywiście on był, jeżeli go porównamy ze współczesnymi artystami odnotowującymi swoje życie, to on był takim prekursorem, można powiedzieć, bardzo nowoczesnego spojrzenia na artystę. 60 kilka, są spory, bo jedni mówią, że 70 czy ponad 70, inni, że 60 kilka autoportretów namalował przez całe swoje życie. Dla mnie najbardziej ulubionym to jest takie, na którym on ma chyba 18 lat i jest w półcieniu twarz, burza włosów, kędziory, a drugi to jest taki, na którym on już jest, on nie był taki stary, on miał 63 lata, przecież to nie jest jakiś wielki wyczyn, tak? Ale on chichocze. To jest taki starczy, okropny chichot, przerażający. Tak jakby on wiedział, a inni jeszcze nie wiedzą. Panie Wiesławie, czy właśnie te wielkie, stare role, czy to jest coś, na co się czeka, czy to się zdarza? Nie wiem. Nie umiem powiedzieć, bo na przykład mam takie poczucie, że taką rolę, o której tutaj wspominał pan Łukasz i życzył mi jej, dziękuję bardzo. Za lat 30, tak, tak. To ja coś takiego chyba już zagrałem w Strindbergu do Damaszku w reżyserii Jarnuszkiewicza. Tam zagrałem trzy etapy życia człowieka, który dochodził do tego swojego Damaszku, do tego swojego przeobrażenia. I o dziwo, najprościej było mi zagrać część ostatnią, czyli tą ostateczną. A ja o tym wiem i takie podsumowanie zrobiłem sobie. I teraz liczę na takie i czekam, aktor ma coś takiego, że z pewnych rzeczy po drodze rezygnuje w sobie, z siebie, natomiast z radością czeka, że ktoś odkryje w nim coś. I to jest rzecz taka ważna. Tutaj pani wspomniała o tym duchu, który powinien, ja uważam, to jest duch pasji, ale Iwaszkiewicz mówił w tych swoich plejadach bardzo pięknie o tym szczęściu starego człowieka, że to jest na jesiennym niebie zobaczyć gwiazdy maja. A teraz chciałabym, żebyśmy zobaczyli tych wszystkich starych ludzi, znany bardzo utwór, zaśpiewany przez wówczas jeszcze bardzo młodych Beatlesów, Eleanor Rigby. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people. Church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Nie zwracamy uwagi w życiu, w pośpiechu, w pędzie na starych ludzi. A jak jest w rodzinach? Pani Zofio, pani powiedziała, że ma pani doświadczenie wielopokoleniowej rodziny. Właściwie takich już prawie nie ma, coraz mniej jest. U nas w rodzinie w ogóle się bardzo mieszają pokolenia. Jak mamy różne spotkania i bale, to są one wielopokoleniowe. Moje dzieci są przyzwyczajone do tego i bardzo chętnie przestają z ludźmi w bardzo różnym wieku. A mieszkaliśmy wiele lat z moim ojcem i uważam to za bezcenne doświadczenie absolutnie dla dzieci, bo one obserwowały i starzenie się, i chorobę, i śmierć w domu taty. I one zupełnie inny stosunek mają do tego niż to świat, że tak powiem, oferuje. Po prostu traktują to w sposób naturalny. Że to tak jest. A jednocześnie masę się nauczyłem. Przekazał im mój ojciec takie rzeczy, których my byśmy nie byli w stanie i miał więcej czasu. Więc jeżeli to mądrze, oczywiście to jest trudne, ale jeżeli to mądrze przeprowadzić, to jest to wspaniały model rodziny. Panie Wiesławek, pan kiedyś powiedział, że najchętniej pan by zawsze siedział przy stole ze swoimi przodkami. Tak, to prawda. Ja miałem podobną atmosferę domu, o której pani tutaj wspomniała, i to zostało we mnie. I właściwie dla mnie takim najpiękniejszym fragmentem dnia jest śniadanie. Bo tu się dzieje wszystko. Tutaj jakby wspólnie rozpatrujemy cały plan swoich zajętości, cały uczestnictwa. Kłócimy się bardzo, bardzo mocno, ale coś jesteśmy z sobą i pokazujemy, że się sobą przejmujemy. I taki moment bycia i dotykania tych swoich korzeni, z którymi cię jest najlepiej, to jest taki moment, który mnie buduje każdego dnia. Pięknie powiedziane. Panie Łukaszu, ja znałam pana wuja, tak? No, mm-hmm. No nie dane mu było zbyt długo pożyć, ale jak było u państwa w rodzinie? To też słuchając i pani Zofii, i pana Wiesława, wzruszyłem się trochę. Mój wuj, czyli malarz Monika znała, Zbysław Marek Maciejewski, jeszcze do 20 kwietnia jest wystawa w Galerii Opera retrospektywna w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Zresztą napisałam wspomnienie o dzieciństwie ze Zbyszkiem do katalogu tej wystawy. Tak, ze strony taty myśmy mieli taką wspaniałą rodzinę, dom w Tarnowie z ogrodem, który zresztą wujek Zbyszek malował przez właściwie do końca życia. Te jego obrazy kobierce, ogrodowe, są wszystko dom mojej babci, który znałem na pamięć. I pamiętam doskonale właśnie takie rozmowy z rodzeństwem ojca, już nikogo nie ma poza moim tatą, ale z drugiej strony też niezmiernie dla mnie istotna i wydaje mi się dla mojego rozwoju druga strona, czyli narracja wiejska mojej mamy, przyjaźń z babcią ze wsi i wyjazdy tam właśnie, podróże. Myślę, że te dwie strony medalu, właśnie z jednej strony taka rodzina z tradycjami wykształcona i z drugiej i właśnie opowieść o tych wiejskich moich korzeniach, to się ze sobą pięknie komponowało i ta nie tylko szacunek, bo to było za łatwo, moje przywiązanie do wiedzy ludzi ode mnie starszych, do ich różnych cech, których ja jeszcze nie mam, bo jestem tak trochę na rozdrożu, już nie młodzieniec, ale jeszcze pewnie nie osoba, która może o sobie mówić jako starsza, to na to wszystko zapracowało to, o czym mówiła pani w tym kapitalnym pytaniu, czyli to, co widziałem jako dziecko, potem jako nastolatek, czego się uczyłem, z kogo czerpałem wzorce. Proszę państwa, słuchając państwa, właściwie się trochę wzruszam, rozczulam, bo ja słyszę z państwa ust opowieści idylliczne, opowieści, które już właściwie są rzadkością w tej chwili, bo patrząc na to, co się dzieje dookoła, po pierwsze bardzo trudno znaleźć wielopokoleniowe rodziny, a nawet jeśli to jest to na przykład tam babcia, która się jednocześnie zajmuje wnuczkami, czy dziadek, to już wszystko jedno, jaka być, ale nie ma tego narastania, nie ma tego zaciekawienia. Owszem, babcia czy dziadek się przydadzą, żeby tam pójść z wnukiem na spacer i w ten sposób troszeczkę odciążą rodziców, ale co się stało z wsłuchiwaniem się w opowieści? Przecież ci ludzie, to nie tylko jest starsi ludzie, to nie jest tylko jakiś balast, a ewentualnie pomoc w domu, ale także to są, każdy człowiek to są opowieści. Pani Zofia, pani kiedyś napisała książkę, którą bardzo lubię. Może przekręcę teraz tytuł. Najpiękniej tańczyłam walca. Tańczyłam najlepiej z panią. No właśnie. I to nie byłoby najmniej o sobie. Nie, to było o zwyczajach karnawałowych i oparłam się na pamiętniku karnawałowym ze szczególnego karnawału 1914 roku mojej babki z Krakowa, więc rzeczywiście tam było sporo takich dawnych zwyczajów, ale mnie się wydaje, że w tej chwili się pojawiła taka, bo oczywiście to, o czym pani mówi, to nie będziemy powtarzać banałów o pośpiechu życia, o modelu świata i tak dalej. To się wzięło też między innymi z ciasnoty. Przecież nie mamy gdzie się mieścić z tymi rodzinami. Ale mi się wydaje, że się pojawiła od paru lat co najmniej, ja przynajmniej obserwuję wśród znajomych, taka pozytywna bardzo moda na szukanie swoich korzeni. I wszędzie są, tak, i wszędzie są jakieś tam drzewa rodzinne inne i ludzie są dumni z bardzo różnych korzeni, nie tylko takich, że tam fantastycznych tak, rodzin, najlepszych, tylko każdych. I to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dobra moda. No, nie mówiąc o tych ilościach pamiętników, które wychodzą wspomnieniem. Ale powiedziała pani słowo moda. Moda to już nie jest taka sprawa czysta, tylko to jest właśnie coś, co jest narzucone przez dany krąg kulturowy. Ale mody mogą być bardzo pozytywne. Przecież słowo snob niby pejoratywne, wzięło się z bardzo pozytywnego sine nobilitatem, czyli z tych studentów Oxfordu czy Cambridge, tak. którzy nie byli z rodzin szlachetnych, nieurodzonych, tylko z gorszych i dostawali się tam na te studia. I to wzięło się stąd, że oni obserwowali zwyczaje tych swoich dobrze urodzonych, dobrze wychowanych kolegów. Więc to początkowo, no to potem się przerodziło w ten snobizm, który niekoniecznie jest dobrze się kojarzy dzisiaj, ale ja nie widzę nic złego w modach, jeżeli one są pozytywne. No dobrze, niech i tak będzie. Mnie zawsze snobizm jakoś się wydaje podejrzany, ale zgadzam się z pani postawą. Panie Wiesławie, w teatrze, oczywiście poza aktorami, mamy także wybitnych, wielkich reżyserów, którzy są w podeszłym wieku, no ale przede wszystkim dramaturgów. Czy pan lubi grać? Ta zapytam, to może głupie pytanie, ale czy pan czuje związek wiekowy z jakimś autorem? Tak, tak. Bardzo, bardzo lubię wchodzić w świat Tadeusza Różewicza. To jest bardzo mi bliski świat. Nie wiem, coś tam jest takiego, że ten dobór słów, ta synteza myśli, taki aptekarski sposób opowiadania o sobie, w świecie, o świecie. Bardzo, bardzo mi to odpowiada. To pisanie, ciągłe pisanie kartoteki na różnym etapie życia. A jeżeli chodzi o reżyserów, jeszcze na sekundę, to na przykład bardzo bym chciał zagrać u reżysera filmowego Andrzeja Barańskiego. Bo wiem, nie udało mi się zagrać u Stanisława Różewicza, ale Barański jest dla mnie właśnie takim reżyserem tej poezji korzeni. On umie opowiadać o swojej przeszłości. Musimy kończyć. Chciałam podziękować moim gościom Zofii Jabłonowskiej-Ratajskiej, historykowi sztuki, ale także poetce. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Wiesławowi Komasie, aktorowi i wykładowcy Warszawskiej Akademii Teatralnej. Dziękuję pięknie. I Łukaszowi Maciejewskiemu, krytykowi filmowemu i historykowi kina. No i żegnam się z państwem ja, Monika Małkowska. I na sam koniec zaśpiewa dla nas Paulo Conte o tym, że chociaż sięgamy przez tworzy, podróżujemy w kosmosie, to właściwie człowiek jest największą tajemnicą. Aeronautico e il cielo, vuoto abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà, è l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà, sì, proprio l'ultimo approdo di te. L'ultima donna. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek i sobotę w MediaMarkt. Kupując smartfon Samsung Galaxy S7, 32 GB z aparatem 12 megapikseli, oszczędzisz 200 zł płacąc 1599 zł. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Neomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Teraz OBI myjka ciśnieniowa Kercher K5 za 899. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi wiosenne porządki to tylko chwila. OBI, bo warto.